إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرة في الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا أحمد بن محمد بن حبيب الله وجميع حزب الله المخلصين وجميع أولياء الله تعالى الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كن يجلي في تيري إمام نووي بن خمي متن الأربعين النووية جلون من يتي حديث kon ñu wara dal ci ñentel bi ñu ko titré al a'malu bi khawatimha manam jëf yi ci seenu mujj manam la nga xamne mom mo leen tejj manam jëf ji ne la nga xamne mom mo ci upp solo jëf yi moy la nga xamanteni mom mo tejj jëf yi li nga xamne mom mo mujj lata nit ki di dé ñu xamanteni mom la faato moy né maam di bok na ci li wara yé nit ki ba muy moytu nagu dal yakar dal mu jéx na man ñom ginnaw baaxé na ni dal yaqulé fess na ci man moy liñ nane al amanu min makillah dina tax aussi nit ki fu mu tollu muy tit ci bopum ngir xamne sa situation tay ji ak no meuna mel seug mucc umpu na la te umpu gogu mu la umpu manam xamo ndax ci lu bax la xamo ndax ci lu bon la man nga nek fi ci ñepp gis ngay ci di ko dem jakk ci nangam mais nga dem ba ci fofu sa fin wujul dundu man nga fedd yalla wala ci wala nek ci yeb bu bande ci wala yenen yoy yeb na bari na yu ko meuna waral yi waral mucc bu ñaaw ko gina ci ay bi nga ci yalla wala yu dem non ko delu ci masali ci gis yu bari ñu bokk na ci di manam sax ci bakkar nan ifra te baña tu même donte ben bakkar nga nek ci rek ñu bañ ko tu dal day bokk li ci waral muy gu rafet ak yu bari. كان حديث بي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من صحابة بنها من ممو صلو حديث بي ترم موي عبد الله بن مسعود دكان تلم موي أبو عبد الرحمن تحمل انجلن انت أبو عبد الرحمن دكان موي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موحنة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. hadith bi Bukhari, Imam Bukhari ak Imam Muslim ñom ñoko solo, ñoko andi nañ ko. Kon lool moy hadith bo xamne mutafaq alayhi la, ñun ñu tuddu. Bu dé ci Bukhari ñu ci numéro 3208, bu dé ci Muslim ñu ci numéro 2643 ci seen téré hadith yoy. Mune hadathana, kon ñu firi ben ki bi la da ñuy ñew ci sharabi li nga xamanteni ñu ñu ko wax. Mune hadathana waxtaanal nañu, manam netali nañu rasulullah yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam, ndawal yalla sallallahu alayhi wa sallam, wo wote mom as-sadiq moy aji deug ji al-masduq li ci ñu deugal mu wax ne ndax yenente sallallahu alayhi wa sallam ak deggum manam ba ci yefuri makay sax dañ ko xamul, ndax ñu nane as-sadiqul masduq manam moy ba ñi nga xamanteni gëmuñ ko dañ xamul ne dafa deug. Bari na ci ay misal lu melni Abu Sufyan bam deme xam ci ban bour lañ demal bour bi di len laaj yenenbi sallallahu alaihi wasallam te bobu duggulon ci l'islam. Abu Sufyan ginaaw duggul ci l'islam ne lol avant muy duggul ci l'islam lu te bokone ci ñi jité won ci wa pore ñu ka laaje ndax ko len xamé wax lu dëgg dëru dëdëd minawi sa doon wax nan ci jamono bobu manam bu amone pexé pour ñak baña sédé bobu dina ko def, mais bobu ginaaw wa makk ñu ko te xam nga arab dañ am genre fierté mënul won accepter manam ñu nan Abu Sufyan fenn lan mo taxal bobu mu daal di wax deug ñam né manam dañ ko wolon ba tuddé ko al-amin nga xamne ba ci bibi mi gaday te xam mu yel julli di ñom ñoo jekk gaday ginaaw gi la yëm sallallahu alayhi wasallam gaday ak sayyidina Abubakar baye fu sayyidina Ali ne sayyidina Ali bam fa togi denkani yiñ ko doon denk mom la ko bayaloon pour après mu delok seen borom moy ne même ba ci yefeuri ak ne dañ doon wedd li nga xamne mu indi ñu ko wuloon ba diko denk bu ñu amé lu ñuy denkani mom lañ koy denk. Kon motax as-sadiqul masduq manam kuñu deugal nga xamanteni même ñi ci gëmul ni sax xamone nañ dañ ko doon xamone nañ ne ku deggul ma dañ ñu wax ni Abu Jahl da ko daan wax naan du yow lañu weddi waye li nga indi lañu mën ta nang ba alquran sax wacc yo lool naan ci bu yaakar ni ñi yow lañu weddi waye bi ayatillahi ye jahadu wala du ma ko ci jamm don may as-sadiq al-masduq yenen sallallahu alayhi wasallam wax ne ci la ci tambale mune inna ahadakum inna tawkid la aw bu fekkone defo ñu dani ahadukum moy kenn ci yeen bu ne inna nak moy na corroboration daf koy gëna dëgeural lu wër la ni kenn ci yeen yujma'u des na dajale khalquhu ab bindam fi batni ummihi fi biiru wayjuram mu jigen 40 yawman ñeen fukki fan nutfatan mu don nutfa moy pepu manni comme ci bi bala bi tambale formé wu non rek bu manni bi dajé ak bu way de xam ni ngi koy waxé ci sens ndox bu gor ni bu dajé bu digeen bi ba ki bi formé wu mo don nutfa voilà ngo bi ni fetus dama xam ndax est ce du gëna yaat lool ndax nutfa 40 jours rek la koy do wa amna benn tour bi am amna ay ki amna ay étape ci bi amna ci nu muy tuddu wa man ñun jangone ci yag tan yag ya collège ke ñu lañ ko doon jang kon nutfa 40 jours mu nek ma yakunu ginaaw gi mu nek alaqa don alaqa benen etape la bo xamanteni momit genre lumbu deret lay don lumbu lay don même bu tudd alaqa li tax ni kay tuddé alaqa moy day melni muy wéku ci utérus ki nga xamné mom moko ëmb nga xamné day don benn genre lumbu da ci wéku melni lu ci tak nga xamné alaqa moy alaqa moy takna alaqa moy taxu takku ci dara donc ñu tudde ka alaqatun ngir lool ñen lumbu daldi bu déwé bokk accroché wu ci benn ci té lu yaat ci ñu mune lool it misla zalika lu melni lolou manam misla arba'ina yawma fofu yepp ñeen ci ñeen ci fa suma yakunu mudghatan ne ginaaw gi suma yakunu ta fu mu nek mudghatan di mudra day don ben sour sourou ndaw xetu yap moy buñu déme ba commencé formé wu nga xamanteni dina gëna deugër lumbu likit mais batay amugul formation bu mat ci yakh yek yu demé non nga xamné danaka ben ci souf lay doon melni ben dogu yap rek lay doon mune loli ñen fukki fan misla zalika lu melni lool manam ñen fukki fan kon muy 120 jours mais bu maté 120 jours yoy nak ci biiru yaayam suma yursilu ilayhi malak bu boba suma top yursilu sax buñ né suma ki de coordination yi de man dañ gëna jigenté bu féké né dañ def fa moy juste après nangam buñ né suma nak plus tard lay doot motax ginnaw waxé bu day mat faaw toujours 40 jours après 40 jours donc après manam après 120 jours yoy nak ginnaw lolou lepp la liñu envoyé voilà malaka bi fayen fuhu mu uf fihi ci dom joñ nga xamne mu ngi nek di sotu ar ruh kon dina dem ba am 120 jours ñu uf ci mom ruh bu xasse ruh di dugg ci mom nit la tay ñi faral di wax nan mom bo xasse ci fofu bo fa ray nit nga ray ngay ndax ruh di dugg na wa sa fa 120 jours le ruh di dugg ci mom ruh gi kon dinañ jang ñu batay ci malaka mi mo malaka mom mo koy indi malaka mo koy indi te da koy euf lolou dañ ko ci jagg wayu maru mune def nako digal ci arba'i kalimat ci ñenti bat manam malaka mom liñ ko def lo rek manam malaka mi liñ ko digal ñen bu euf ro bi dinañ ko digal ñenti bat yi ñenti mbir yi nga xamanteni mom lay bind arba'a kalimat ñenti ba bi kat bi risqihi moy mu bind wërsegu aji sofi wa ajalihi ak apam ni mo wara dund wa amalihi ak jëfëm ban yeen xéti jëf lay jëf wa shaqiyun ak awsa'i ak ndax ku texé di lay doon wala ku texé mais bu boba ci la malaka yi di bindi ñenti mbir yi mune yonent bi continue di wax sallallahu alayhi wasallam ne fa wallazi bande watna ci ki nga xamne la ilaha ghayruhu amul ben yalla budut mom amul ben yalla duñu jamm ci deug budut mom mo ben yalla duñu jamu ngay jariñ ñak jamu je di lor kudut mom ne inna ahadakum inna ñewat ci batay ci toujours day ki da wat ba nopi da ke gën deugër rat ne inna ahadakum waan ni li maam lu dañ la té non lañ ko wara jappé ne kenn ci yende la ya'malu dana jëf bi amali ahli janna ci jëfi wa aljanna hatta ma yakuna ba nga xamanteni du nek baynahu digantem wa baynaha ak aljana illa zira' ludud zira' ci natukay bu gatt la japp ma lumuy tay wara ci yow lumuy equivalent wa xawmu tradition ko fa lan def yoy yeb ay ti la yoy ay natukay la kude wa illa zira wa fayasbiqu mujitu alayhi timam alkitab tereba fayamalu boba nak mu daldi jef bi amali ahli an-nar ci jefi wa sawara fayadkhulaha mu daldi dugu dawar munewa inna ahadakum naka kenn ci yende batay ci deug manam ci lu wer la yamalu dana jef bi amali néna toujours nga gis ci manam corroboration yi wa inna ahadukum ak lam bi la ya'malu lam bobu lamu khatam la lamu wat la day taxaw taxaway wat comme ni nga xamne feli xam nga feli dene waladhi nafsi bi yadihi fi waxati waladhi nafsi bi yadihi waye la ya'malu ki bobu day taxaw taxaway wat la ya'malu dene jef ni amali ahli nas jefi wa sawara hatta maye ko na ma nga xamne du nek baynahu digeenti wo bayna ak saway illa zira ludus zira fayasbihu mu jitu alayhi mom alkitab tereba fa ya'mal mu dadi jef bi amali ahli aljanna ci jefi wa aljanna fayadu ko xam dadi hadith la baa ba dimi am day lol day dugg ci cadre qadar day dugg ci cadre qadar donc ñu wara remarquer manam benn mbir moy ne manam malaaka bi bu ñëwé diko andi dañ né wayu maru manam dañ koy diggal kon ça ne veut pas dire que né manam mbir mi fofu ci moment bobu non rek lañuy bindé ci nangam mais manam lool moy la jitu won ci xam xam suñu borom subhanahu wa ta'ala donc pour suñu borom xamal ñu né manam li nga xamni mom moy jitu ci xam xamam du jaas mu du dañ ma tax nga gis malaaka mi da koy bind te dañuy gis ne waji bu ñëwé lu mel non lay jëf moy kon suñu borom xamoon na limuy jëf avant ngay judd ndax xam xamam bobu man même ci tawfik manam man tane dara di am lo xamne jittul ci xam xam suñu borom jittul ci xam xam suñu borom ma tax na pour gwar gëna ci lool ma tax sax bo kiyé malaaka mi day da koy dañ ñëw bind ko té benen ki bi aussi moy manam fi lim wax moy manam inna ahadukum ya'mal manam jëf bu ñuy wax amal fi jëf ëpp amalu jawarihi lay doon manam xam nga ki nga gis ni muy ki dem jakk ji di julli donte li nek ci xolam baaxu da ngay gis ni muy jëf wa jëf parce que muy julli bu wër ko jotté di ci lay def non fekk man na laq ci xolam lo xamanteni motax lol lu ki la manam point la bo xamanteni nit ñi souvent dañuy gëna itté wo seen jëfi zahir ci affaire def nonu xam nga def ay ci physique ak yoy ci mbolo mi affaire def non fekk ëpp solo mom moy li nga xamanteni mom mu nekk ci biir xol bi té comme yama xiya comme ni nga xamne no la ko sunu subhanahu wa ta'ala waxe yawma la yafhamu ma la bunu illa man atala bi khalbin salim dam ki nga xamne mom moy mucc xam nga waxul la yafhamu la yafhamu ma la bunu illa man atala bi amalin katira waxul lool mais lu dut ñi nga xamne mo dikké sunu borom ci xol bu mucc am fa bu mucc ci ayib wata leg leg nga gis nit gorgorlu ni mu xawa tagan ci côté diine mais xol bi baax da ngay am yaakaar ci nit ki yalla mëna ko may muy bu rafet wata leg leg gis ño xamanteni ci seen xol bu baax bobu gis lañuy dajé ak benn nit yalla jëflante ak mom jëflante bu rafet yalla dimbal leen loolu ñu toubé ci wala yu démé non da ci am muy bu rafet mëna di ci ben exemple ñun biñu nekké Sénégal ñu yëmbal daay ma daan nekk biñu ma jàng karaté dañ daan dem fiñ doon entraîner benn kër la ni mais en même temps kër bi bu guddee dansin lay doon benn maire moom moo ko moom maire bi chrétienne la woon da ko daf ko daan luy ñun gaay di fa def ay soirée parce que amoon benn genre pis ci ñuy accoté donc yaay di fa def soirée donc xam naa moom kii boobu ci la doon teel mais maire bi kii la woon xam nga baax affaire de mais chrétienne la jour bi mam abdou aziz dabakh rabi yallah bimu gaño non ki bok maire bi semaine bi soirée yiñ fa programme won yeb dafa annulé dan né té bi julit chrétien la mais respect bimu am ci mam abdou ak bëgg giñ ko bëgg du ko may mam abdou gaño semaine bobu ñu tegg kërëm lo xamné dekkout ak li mam abdou doon di té bobu du julit afebik après dafa touché won gaay trop ginaaw gi bima delouaté Sénégal laccé ñëna mo maire bi gaay na mais la taw muy gaay dafa jékki jékki rek dugg ci l'islam danaka est ce que wa keur gi dugg ci l'islam mais soppiku bu yéme fofu gi ci sol yu wéx danaka ken xameti ko après yagul yalla def ni mu bari non ngeen gis ne te moy ni te man bo me man bu ko bo mag la déjà bo mag la man kon danaka li upp ci dundam mu ko dund ci chrétien te ñi wala lo xamanteni bokul ak dinu l'islam mais nga gis xeyna ci ki yu mel non parce que li tax mu meuna wor mal nit yalla bo xamne bokul sax ci diine moy ne kon yalla amna lu bax lu mu denjon ci xolam donte ay ciiram yi ñu doon jëf da nga gis ni jëf wa sawara la mais ci donte mu ngi doon jëf ya sawara xolub wa aljana mu nekkol ci mom nekkol ci mo dox manam xol yi jara ji teewu yitte xol yi mom yalla ñu borom bi bole defal ci ñu ko motax ba xol ba bari ci wa tasawuf ci tuttu ci ki bobu liñuy gëna expliquer hadith bi ko dañu ba ci même ku melni ay Cheikh Abdou Hassan Rani yeen di dem non ma dañ kay wax wax naan par teu comme xam bo xolé le fait que mo wax jëf moy ma am ngay gis ni ci raay ni ni def ci ci raaji na ci ñu ay fek bobu xol ko benen def ci Cheikh Abdou légi ñu jëm xol sara yi xamne moom la ci ibn dakhis ay ibn dakhis ay abi rahimahullah radi am ñu wax ni yenn borom xam xam ni wax nañ comme ci parti bi li simbol xana taala wax ni in ahadukum yujma'u khalquhu fi bani manam dañ nañ dajale ak ci ñu am nga fofu batay bok na ci ci angel yi nga xamanteni dafa am et ci manam le fait que hadith yenen ci salatu ci bokum comporter ay miracle da xol li jamono bam ko waxe donc man mus nay waxtan ak ben soxna ben mbokk talibé mbokk ben mbokk julit ni fa soxnam ak biñuy dajé bo mo ngi don def ben thèse en biologie ñoy expliquer non par rapport ak limu jang hadith bi bokku na ci liko gëna yëm parce que détail yu sew yi mu andi ci jamono bobu ci ay affaire yo xamanteni danaka bu yagul ak di science développer le ki do xam ko biyo ni ci yoy do rax ay ñu ne lool mu ne yejmo manam ci jamono bo nga xamanteni ci la mamie bi di dugg ci bir iter ci bi ba dajé fak bu way do xam quoi au ville non manam day melni mbollem li nga xamanteni day form nit ci fofu lay dajowé nga xamanteni déjà mamie bi dina xëc ci goor gi da naka ci parti bu ne mbolem mi nga xamanteni dafa wara bok ci formation nit ki bu andé bu way da bir aussi mbolem yi nga xamanteni dafa wara dajé mo xam muy hormone yi nga xamni ñoo wara ñew pour tangal ci bi midier ci nangam yi compliqué yoy yep fofu lay dajé ba ñaar yi mëna dajé wu ba manam don ben motax mu né yejmo alors que ñu jëk ñi ñu ci bari dañ jappor ni goor manam ndoxum goor rek mom moy formé nit ki mom moy formé nit ki man ni rek mom moy dugg après ki do ngi tout ça ah mais man ba science am kiwo nan lañ man ñu wona xamni parce que xam nga goor gi rek mom lañu gis mu gëné ndoxum donc yoy yep même bu ci baatu dajé bobu hein ya jaar deug mu ngi ci ñu wax né malak bobu ñu wax aussi manam dafa am malaka bo xamanteni mom lool moy mission manam moy malaka bi nga xamné mom la suñu borom denk lepp ci lu jëm ci walu rahimi manam lu jëm ci walu uterus manam ak ci biir da naka lenn lu nekk rek amna lu ci lool bokku na ci manam yitté gi nga xamné mom la suñu borom yitté wo doomu adama Adam nga xamne danaka len lu nek ci doom Adam rek da ngay gis ni benn malaako la ay malaaka yu bari rek suñu borom di din nga xamne ñom lool moy seen liggéey lool rek lañu nekk di ngay yittewu li par exemple malaaka nga xam ne moom mooy yor affaire utérus moom moo moom moo koy yittewu ñu kon moom moom lañ ci jublu. Mais wax ne ba tey comme li mu wax ne way naa xadakum la yaamal bi amal ahli janna ila akhirihi ila akhirihi mu ne li feeñ ci hadith bi mooy ne kat kon aji jëf jooju doon na jëf jëf joo xam ne day wér day wér nii donc boo ko kiwee mënoo ko jam ci benn bor maanaam mooy ne kon maanaam moom ci boppam ci jëf jooju demoon na ba jege àjjana ba nga xam ne dara desu ko lu dul zira waaye la nga xam ne moom moo ko tee dugg mooy la nga xam ne moo jiitu ci xadar bi xadar boobu maanaam dogal boobu nga xam ne mu ngi feeñ ci ak mujjam mais bu fekkee ne da nga ko jàppee noonu kon ci zahiru hadith bi mooy ne kon jëf yi kat mu ngi dépendre ci la jiitu ci dogal bi jiitu waaye ginnaaw loola jiitu dafa doon lu ñu nëbb nga xamante ni duñ ko xam waa te li nga xam ne moom mooy mujj ndax maanaam foofu day jéem a résoudre ndax ku kiiwul ku ko déggul bu baax mën nga yaakaar ne day am conflit entre comme lii nii nga xam ne da ngay comprendre ne kon mbir yi kat mu ngi dépendre ci li jiitu ak comme kii bi wax naan al amalu bi xawaatimiha maanaam jëf yi muy ci seen mujj kon ni maanaam foofu ci boppam amul conflit mais li tax ñu ne bay xawaatimiha maanaam jëf yi la ci am solo mooy li nga xamante ni moom moo ci mujj mooy ci li ci mujj la ñuy xame lan moo jiitu woon parce que lee moom dañu ko nëb à part xayaan nit yàlla nga xamante ni mën nañ gis lool mu gis lool am na nit yàlla yoo xam ne moom lool moom dañ koy gis dañ koy gis mais nit normal yi mooy loolu kumpale ci ñoom loolu kumpale ci ñoom kon moo tax li ñuy wax mooy al amal bil xawaatim kon nga xamante ni noonu la ñuy ba tey ci hadith ne ba tey mu ne ba tey mën nañu wax ne bokk na ci liñ mën a jëriñoo ci hadith bi maanaam bañ day xiirtal nit ñi ci ñu bañ di gestu seen jëf maanaam di bañ a xool seen jëf ndax xam nga bu fekkoon ne dañ ñu maanaam mbir mi moom ci seen ci jëf ji la daanaka yow da ngay jàpp ne yow sa jëf ji ngay jëf ni moom moo lay dugal àjjana alors que comme ni ko yeneen salaa sallam waxee woon daa ne laa yadduxoolu axadukum il jannata bi amali amul kenn ci yéen koo xam ne day dugg àjjana ci jëfam ñu daan ne ko wala ante ya rasulallah ba ci yow mi mu daan ne ba ci moom salallahu alayhi wa sallam illa an yataxamadani allahu bi rahmatihi maanaam mooy képp kuy dugg àjjana maanaam du ne yow yaa jëf ju tax yow ci sa bopp nga mérite àjjana waaye loolu ci yër mënta sunu borom la nit ngay dugg àjjana léegi ndax xam nga bu fekkee ni yow jëf de toute façon sa jëf ci boppam daanaka booy xool yow tuuti nga ci am ndax li daje pour nga mën a jëf lépp yàlla moom mën a ko ci mooy kàttan bi mooy xam gi mooy kiiwa donc loolu lépp sunu borom moom moo ci te même bu fekkoon ni sa jëf yooyu sa boppam lépp yow yaa utul sa bopp kàttan yaa utul sa bopp mën-mën yaa utul sa bopp ci xam-xam lépp ba jëf ko sa mboolim jëf yi mënoo ci fay benn xéewal boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala xéewal la ko xéewal par exemple amal la mu ne la léegi man maa la amal léegi loo may fay ci xéewal googu waaw parce que li nga jëf yépp da ngaa am door ko man bi kon moy ni manam budut manam le fait que nak yoy yim nga xamni mom mo la ko xewal suñu borom baye ko dikki nak dane la andil legi li nga jëf ki ga ta nangam la ilaha illallah bi fi na li sa julli gi nangam gi demi non lolou ci mbax suñu borom la mbax suñu borom la ak ci yermande mais à condition que nak manam yow ci sa bop ba ngay dund nga baña xol say jëf wa wa ba nak do ki yow fop nga xam manam lolou yow nga diko baye xel ngay baye xel ci ne kat suma jëf yi li kat déjà mang koy jëf mais wouruma sax déjà matul té wouruma ndax dinañ ko nangu té même buñ ko nangu manam tawfiq bu ma suma borom tawfiq la rek nga xamné dama ko ci wara sant way du lo xamanteni dama ko war di xol yaakaani mom momay may len bu fekké né da nga xolé ci côté bob manam xolé né kat jëf ji manam ci dëgg dëgg du yow yalla bu boba yalla mom ci mbaxam day considérer né yow la wala da ci ki nak reyel ko ful ko bu mom kenn du kenn ci bu fekké nak da nga né jëf ji man la bo ñëw mu né la nan la nekk yow légui ci nangal wala da lay xéssal mais xaw bu fekké né yow da nga né jëf ji kat yalla la ba nopi nga gis ni kat jëf ji manam jëf ju baax la jox ni dañ ci diggé nangam nan nga gis ni jëf yalla yalla kat suñu doon santa Allah mom en fait ci deug mom moy jeuf ba nopi dima digat ci jeuf jor ci dima ci fay di gis mbaxam gogou diko ci sant mais kok voilà kok mom bu boba da ngay gis ni kok fayam sax mom ken manou ko xam nga gis ni sun borom deja de lay sutural ci bari parce que boba manam mom mo jeuf lolou yow sax ko lan mo lay xisa xamou yalla do ci sa bopam ay la bopam way nañ nga xamanteni dañu dugg aljana do ay xitat manam ki nga xamne dafa dem lool nak dafa am ay niveau manam ki nga xamne dang ko xam ni lool niveau la manam ki nga xamne man dang ko comprendre manam dañu la expliquer ni nga comprendre lool niveau la ki nga xamne après dang ko gustu xolaat ci xalaat ci bam dem ba am ci xam xam bu leer lool niveau la niveau bu jëkke moy niveau xam niveau ñaaral moy niveau ayum te ki nga xamne nak dañ ko dundu wala nga jaar ci loxo nit yalla ba dem ba sunu borom ubil la ba nga jakarlo ni jëf yépp di jogé sunu borom koku zawkhla koku mom ma moy koku mom jëfatul xaalif koku ken xita parce que mom lool jëf yalla ku koy xita ñu yaa gën du koy xita alors que nak bu fekké ni da nga nak jëf ji yow la ah wa dañ la xisa parce que jëf yenen salaahu alayhi wa sallam neena man no xisa xisaab on jëf ne sun borom subhanahu wa ta'ala ku mu tek manam di la benn xisaab bi mom dina la mbugal yaa min jallu ko motax njariñ jëf ci nek moy lu jaar ci sa cër ci lu baax nga sant ci yalla te askane ko yalla manam ngeena liga sunu borom mom moko def te mang ko ci sant mom ni ko jaral ci man lu jaar ci sey ci nak ci lu bon na nga askal ko sa bop parce que contraire bi aussi pareil manam budé jeuf bi bon boko askenale yalla dina lan yalla boba mom dalay xitaat andi la tek do am lay mais bu fekke ne sey yu bax yeb dang ko askenale yalla yu bon ni nga askenale ko sa bop sunu borom mom mo lay outal lay parce que boba kenn la xitaat ñu ne da mata hadith bi bokku na ci yi gëna mëna jàngé lool point bob nga xamné nit ki bu woba da ngay gor gorlu manam lu jaar ci sey ci cër ci lu baax nga jappalé kat a di kat lu borom subhanahu wa ta'ala mo dimbali kat li mu jaarale ko ci sobe ci cër li ci sant yalla ak yi démé nonu di rus ci def ju melni sunu borom diko jaaral ci jigni ju doye ju melni nangam di ci dal lol dina tax sax ngay gëna sawar di gëna bëgg yalla sax da ngay gis def ju bax ju ne da ngay gis nim nekk xewal do ko tek du doon ci yow ben charge bu julli jotté nga julli du doon ben charge bo xamne ah sey man day ma ngi julle te xaar mo ci na non non way da ngay gis ni ke di xewal gu la sunu borom di xewale donc boba yow da ngi ci di ci bëgg sunu borom subhanahu wa ta'ala bu fekkene nak ci manam lu bon jëf ju bon jaar na ci ci feature bu boba nak nga tuup gis ne kat ah man li kat mom setané ci na ma nangam nangam dal di ci dal di tuup torox lu wat jëm ci yalla tuup ci sarti tuup bi manam ci reccu ko ak jéggal ko ak ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala may la nga bañ ci delu ji nga xamanteni mom mo jël donc di doxale non manam te jëf yu bon nga diko askane sa bok di def li wat ci yow ci boba jëf yu bax yi nga diko askane sunu borom te diko ci sante dina bu ko jall ci yow lol batay point yoy man nañ ci delu ci masalibu jina ci fi señ bi waxe ci ñent waxtu yi nga xamne mom la mom moy jaar ci nit ci la nit ki mëna nek moy waxtu bi nga xamne yaang ci moy wala waxtu bi nga xamanteni yaang ci def lu baax wala waxtu bi nga xamanteni yaang ci xewal wala waxtu yi nga xamanteni yaang ci naxar wala ci ay nat ak benn bu nekk li nga xamanteni mo ci wax kuy deglu aussi fan yi ki ma doon deglu ci Cheikh Salahuddin Tidiane mu service bu mag buntu yàlla bu mag loogu nekk Égypte mu muy expliquer yooyu aussi explication bu leer leer masa allah kon maam fii ñu kii ko noonu ne li dafa war a tax maanaam nit ki bañ a gisati ay jëfam moom duñ la nag doo jëf doo jëf moom parce que sharia moom moo la digal nga jëf mais boo jëfee maanaam di jàng ba xam li nga xamante ni moom moo la war lépp nga di ci jéem a nekk ci kënt lay kàttan waaye maanaam bañ koo gis ak di ko màggal ak yu demee noonu ndax loolu bokk na ci li nga xam ne day tax si jëf yooyu du la amal njëriñ déjà bokk na ci ay oj book yooyu oj mooy aw maanaam di jëf di ko gis comme ni ko sëñ bi waxe naan seytaane boo jógee jëm ci lu baax li muy jëkk a def mooy fexe tayal loolu dèjà day jëkk fexe bu fekkee ne mën na ko fexe ba du lu baax loolu du am solo ci yow pour nga bañ a sawar def ci bu fekkee ne gis nga solo gi ba bëgg jóg jëm ci mu jéem a xool nu mu la tayal loowee bu fekkee ne weesu nga étape boobu ba nekk ci jëf ji wala jëm ci mu fexe ba jëm la gàllan ko ci wàllu yéene ba nga xam ne doo ko farataal da ngay ñëw rek ci bu fekkee ne jàll nga étape boobu mu ñëw fekk la ci biir jëf ji ne di la jéem a jax-jaxal di jéem a fexe doo ci teewlu wala boobu muy jéem nga bañ koo sellal di ngir sal wala xeet yu demee noonu bu fekkee ne jàll nga étape boobu ba dem ba jëf ji ba pare ci jëf ji nag mu ne la ah waaye sa jëf ji ka rafet waaye sa jëf ji ka màgg bu ko defee nag foofu boo déggalul mën nga koo yéen ndaa daa di kii kat ah tey moom sama julli gi wala tey dama fanaani julli wala tey moom tey kuréel bu neex laa def wala tey li ma durus wala kii yooyu yëpp am nga day daf ciy dugg mooy gis nga ko waaw te gis boobu mën na koo yàq nga xam ne fi foofu même boo ko gisul sax seytaane doo la bàyyi mën na laa topp am na benn seytaane boo xamante ni liggéeyam mooy boo jëfee benn jëf ni mën na la topp ba 20 ans pour que comme nga jëf benn jëf baax na da nga wéet def ko sellal ko mën na la topp jusqu'à 20 ans pour rek nga toogaat fenn nettali ko xaw cee kii sa bopp moo tax bu fekkee ne nag yow da nga gis ne que jëf ji di yow yàlla la bu ko defee daat koy fàtte foofu maanaam jamono bu ne ngay teewlu li nga xam ne moom la suñu borom di wàcc ci yow ci ay xeetu jëf jamono bu ne li nga xam ne wees na moom wees na li ci doon lu bon saa yu ñëwee maanaam saa yu ñëwee nga xam ne jamono bii kat moom def nga lu bon def nga bàkkaar nga daal kay tuub yéen ko tuub bu sell léegi daa di wees nga kii boobu ndax loolu mënatoo ci dara li nga xam ne xas nga jàll li ñu ciy rattrapé mooy tuub bi léegi na après doo tuuba noo fi nekkaat même kii bi di ko tuubaat di ko tuubaat fekk jamono ba ngay nekk di tuubaat am na lu war ci yow kon nit ki dafa war jamono bu nekk rek muy teewlu li nga xam ne moom nga sunu borom di wàcc ci moom jamono bu ne muy xool li nga xam ne moom moo war ci bis bi li nga xam ne moom moo war ci waxtu bi moom moo war ci instant bi di teewlu it li nga xam ne moom la ci def ci lu ñaaw bu ko defee di ko tuub te li nga xam ne fas na weetu mu fàtte ko vivre boobu ngay vivre l'instant maanaam l'instant présent toujours ngay bàyyi xel l'instant présent moo lay fàttaloo fulale ba nga xam ne seytaane ba lay topp pour nga dégtal ko souvent yàlla mën na def nga kii ci kon yooyu yëpp lu jar a bàyyi xel la li ñu am ne dama koy tëpp parce ay considération grammaticale la mu wax ne nak boy setlu boy setlu manam deuxième cas yi ko xamne day jëf jëf wa aljana ba ci fin bi mu ki lu raal mu wax ne kat benen bi mo bari ko xamne man na nek ci ki ci asaan ci nangam ba mag da di tout da tout sunu borom jéggal ko bo xaw ñi nga xamne ci jamono yeen ñi tout fekk fa lañ am ñu ñu lool la ñu yoon ci ko fu lay jaam ko rom ci nangam mais bi yonante bi ki ñu da pégal nga xamne yakana 102 mois bi muy dugg ci l'islam mi ngi am 30 ans bi muy faatu mi ngi am 36 ans manam kon 6 ans la dund ci l'islam te bimu faato radiyallahu ta'ala anhu yenn sallallahu alayhi wasallam neena bimu gemi aduna arat sunu borom dafa yëngu ngir fi mu tollu won ci sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamni yaakaana mo di mu def lu ci xam diini mala taxaw mu ñoo wacc ngir gemi dim jël aduna am yenn sallallahu alayhi wasallam dañu won ma min sa'd misla sa'd ibn mu'adh Sa'd ibahi ni bari ay Sa'd ibn Abi Waqqas ay ki Sa'd ni tudon Sa'd ci sahaba yu mag ni bari yenen sahaba ne amul ben Sa'd bu melni Sa'd ibn Mu'adh te fi dans le monde quelque chose hein 36 ans la am bi muy fatu 30 ans la am bi muy dugg ci l'islam 6 ans après ni den addu nga xol mu am lu melni donc do bari ne ay sahaba ñoo xamanteni demone nañ ba doon nak do dugg ci l'islam ñu ñu am ne sax yeen bi l'islam di commencé nek na déjà ñu doon nak après dugg ci l'islam kon niñ def temps biñ def ci l'islam mom mo gëna mais al islam ye jubb ma xadul en tout cas man islam day faagaal mbol mi nga xamanteni est war noy batu motax maggu batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah manam nit ki meuna dund 100 ans bam dess ben jour ci jour bobu mu dugg ci l'islam ci ben bat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah mbollem lim defone ci lu ban ci 100 ans yele bat bobu paga kiko mabbu hein man te ma day mab xam nga bakari yi gëna mag moy la wax ni ko tay ni hmm bi gëna mag ci yef bokkal asirku billah te xam nga yefari mom lu ñu def asirku billah moy bokkale yalla te xam nga ñoo ñu sax ki bokkale manam day gëm yalla am na fenn waye am day am yenen yalla non gëmne principe bu yalla amna ko xamne mom gëmul yalla xaaliss mais ak lool lepp benn baat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah bu deug ci xol mabbu lool lepp non ya salahu din tijani di wax nan mais kon imaginer ki nga xamne mom julit la mu wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah te deug ci mo nga baat buñu war di fonk di ko yéssal di tok ba yagg di ne ci metro bi sax taxal dem ci nga diko wax même bu de ci taxal wala diko fi diko wax ay ma ay jam yalla yo xamne bu lu kouti da da ngay nek ci metro bi ni sax di ci temps bok ci façon en plus defo da tewlu ko ashhadu la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam diko wax sans doute pas jëngama ginnaw ci yefal bi lay def la nit do waxal waxtu wala gindit amna ci mala gindit alhamdulillah fi sunu borom djubal te jarignou ko mon kon ndeta sax sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moné won sabaqat rahmati wa qadabi sama yermande mom mo djitu sama mère mom moy manam yermandem ak meram fimne buñ don djitu jekante yermande moy djitu ndax motax ka deuxième cas bi dafa beuri wul lokay djit manam ko xamanteni nek ci jour gi bam def souti muki lolou du bari lokay ana mu nekkon ko xamanteni sey nek do ngestal do ci wala yu demé non wala bok muy jëf ni ci ciiram te xolam baxul wala muy togn wala yu demé non ndax bo togné akki ke dal di togn wala di jël akki jaamu yalla yi surtout dans yu demé non yoy nga xamné day tax ni ci am ni jurate wala di nono wal yi wala di len critiquer ak ci demé non yoy mom mom na yobbi nit ki mota bo ko mo xamanteni mom ndax motax ka bo mom lu rar la mom nga gis ko ngir yermande sunu borom subhanahu wa ta'ala bu yaatu bob mais batay ci nek na ci hadith bi saxal principe bu destiné al qadar destiné sunu borom manam jami bam len bindé daf len destiné manam dafa am dogal bo xamanteni mu dogal ci ñoom ni dogal bo xamanteni du jaar té lolou mom moy mazhab ahlus sunna moy ngirum nan ahlus sunna wal jamaa nga xamni ñom ñoo am pass bi nga xamni moy pass bi gëna wër biñu ne ahlus sunna wal jamaa moy ñi nga xamni ñoo amé pass-passu ash'ari pass-passu maturidi ash'ari moy comme bi nga xamni moom la ñu di jàngalé ci mo xamni mu wari bu ko doot nga xamni def ci way ñu ibrahim bu imam sunus radhiyallahu anhu wala ci tadawudu sigar ak maratil an-nisaa yépp ci wa ci asari ak maturidi danaka ñaari danaka ben la ay ci detaay yu ndaw mo len di wutal yo xamne danaka bo xam dañ koy lim sax da moy kon gem dogal sunu borom mo xam muy la ci bax mo xam moy la nga xamanteni aw ay la mo xam muy la cey jariñ wala mo xam la nga xamanteni lor daf cey tukki mais te sunu borom mom mo wax subhanahu wa ta'ala ne la yus'alu amma yafal wa hum yus'alu mom sunu borom mom limu def kenn ko laaj sunu borom mu defé da doone ah non pourquoi mu def li nangam del mom maam ab bour buy jëf ci ñimu mom aw buri aduna yi sax dañ daan jekki jekki xol ben jam bu len neex ñu ci go wala ñu ne dañ bëgg divertissement da di boole ñaar nit ñu xex ba kenn ki ray morom te kenn daawu len wax lutax ñu def te pourtant ñoo momuñ len xamnañ ne momuñ len xamuñ sax fuñu jiddu donc ki xamne mom wala mom ñu man ne ma yoron sama kaas bi fi nekk ni ma jekkon jekki toj ko kenn ma jéssé ñu wax dara te dañ ma ci wax dara te pourtant kaas bi boy xol ci deug mom mo parce que du man mako créé dama ko jëndé wala ci dama non té boko tojé amna ay loi pour affaire environnement yi amna foko wara tanni amna ci nangam ak nangam du la neng ci wara ci bo génné du ko la neng ko wara tanni ak yi dama non té pourtant mako tojé genn mo wax dara da wax ma la rek yalla mi nga xamné mom mo créé té boko né tay moy jëf kon koku bu mu def mom da ngay taslim rek xamné li nga xamné mom la def non kon moy bour bi nga xamanteni day def luko sok ci nguram di mune imam sam'ani da doon wax nan comprendre buntu bi ci xam xam manam buntu bi li jëm ci affaire dogal ak li demé non moy manam li ci tawfiqal nit ci mom moy sa fexé ba sa pass pass depo ak alcorane ak sunna lol mom ma bo amé pass pass bu wut ci alcorane sunna gëm ndogal ak yi demé non donc yu melni nga comprendre que ci lay gëna yomb ci yow way bu féké né da nga yor ni rek da nga jëm rek utiliser sa xel ne par exemple bo motax bo orientalisti ñu ci gëss ci l'islam ñepp problème destiné problème la leen def motax liñ ci bind ci nangam la liberté humaine ak nangam ci genn manu ci gis ki parce que leeru ngëm nga xamné mom moy nekk ci xol jull bi ba nga xamné ñun bañu jëme ndogal yag na té du la créer ben problème bu ci du la té jaamu yalla du la ki té day tax nga jëbël ci mbir def ci yalla da nga cey jël sax ak nopp lu fa mais ki nga xamanteni amul ngëm mom pour mu comprendre ko du yomb ko xamné yalla def la wërsegal nga bokk ci alu sunna ba nopp nga gennat ci ngir top ay xel ak ay ki ak ay question ma yu du jéxé ci yow ya indi sa bop problème ñu ci bop problème da lay duggal ci ay perplexité yo xamanteni mom bo moy tout du la ci genn du yomb ne ndax dogal sekkal la ci sekkal suñu borom yi subhanahu wa ta'ala nga xamne manam sekkal yo xamne daf ko mur ci sekkal yu neub ci la bok nga xamne manam du xelu nit ñi ak seen xam xam mom mo ci egg motax ba ci ñi nga xamne ñoy ag ci sul khadar bo lool ay nit yalla ñu nga xamne dañuy dem ba ag ci yalla lool ci seen ru ak yoy xeyna lañ koy xamé mais du doon xam xam bo xamni sa xel nga koy xamé wala nangam ay explication yu yoy affaire dogal motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan moy ñatt yi nga xamne mom la doon téré ko ci xoor ni bo leen déggé ñi xoor ci affaire khadar dogal mom sori leen ko woon gi dañ ñuy xoo ci affaire nujumi di wax ay bidde ak seen effet ak nangam comme ñu gisane ka deg horoscope xol leen ko ñettel bi wax bu ñuy xoo ci sama sahaba yi di waxtaan ay li mo xewon digeentu tel sahabi ci ni nga lele ñam ñi def yoy yu jaaram moytu mom tay bo sax nga bañ ko deg waaw mu gën suñ koy waxtaane sax nga jup ci comme ñuy wax ci entrepreneurship maay entrepreneur ki mo defoon na yooyu mom nga ñoon ida zikira ashabi fa am ci ko moom nag fii dafa wax ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa muur ilmul qadar xam xamu dogal ci monde bi yep nga xamne malaaka xamuko ba yonent xamuko ndaw xamuko mom la wax fi waye nak xeyna nga xamna lim wax nak ne monde bi ndax du ñak leg leg yenn nit yalla yi borom mom moy xamal ko sopp lu la sopp te bo demé melni imam Ghazali Yahya al-Midin wala ba ci nabu talib al makki photo kulu ni wax nan manam ilmu mukashafa yo nga xamne nit yalla day koy xamé man nañ dem ba découvrir ci sirul qadar ci sakra qadar way yoy batay dafa bokk ci xam xam yo xamanteni xam xam yu ñu téré ko ci waxtane la motax nit yalla yi yoy duñ ci ci duñ ko waxtane mune am nañu wax ni nak sirul qadar bobu dina wuññiku manam dina julit ñi dinañ ko xam buñu duggé aljana bom buñu xasse dé sax mom ha yenn yu bari mom jaay réré won dina sey ñu jël na la hijab yu bari dina day dé aljana dañ ko xam mune waye hadith yu bari ñew nañ ci téré bayyi jëf manam baye jëf ngir ne rek de toute façon mom bi di ci nañ ko ba nopi yalla bindu mako ba nopi da jaratul may ci waaw lool mom mata bi yeen salalahu alayhi amna ben hadith bo xamni ci xeta hadith yi ni wax ci hadith mu ngi ko ci yeen sax am sahaw yi ko ne kon fi mal amal lan motax ñu jëf yeen salalahu alayhi ne len ya'malu kullun yasaru min kulli khalq jëf len kenn ku nekk dana amuk yombal ak jappandal ya la nga xamne lolou motax ni bindu ko kon mom ci wara jëfël rek ginaaw yolé sa kumpal xamoo ci dara yow jëfël rek té yalla tax dal no kon fi nga xamne dafa bok ci ñoon téxé ko sun borom dana ko yombalal ak téxé jëfi téxé ko xamne dafa nekk ci ñoon téxé bi ni koku sunu borom jeufi taxé bi la kay gëné japp ndalal non la firé fa tan yassiruhu lil yusra ak fa tan yassiruhu lil usra bal né borom xam xam yi dañ wax né bind bi nga xamné sunu borom bind nako manam téré bi nga xamanteni bind nako ak alwam ji nga xamné ci la bind ak khalimam ga lol lepp luñu wara gëm la waye té taxul ñu xam manam lan la pour wax ni rek manam le fait que ñu wara gëm dogal té xamuñu deug lan la lolou du jam ci suñu ngëm ndax bari na luñuy gëm lo xamanteni dañ koy gëm non bil ghaib comme alladhina yu'minuna bil ghaib ndax buñu né té téré suñu borom mais deug melone en tant que waxul borom lolu xamnu wiñ né lawhul mahfuz lolu ñu leen nit yalla yi xamnu ci tafa dañ ko gëm gëm nañ amna lawhul mahfuz wax man demi fa la ci alcorane ci gey ci yalla ci xalimu ja non wal xalam xam nañ ko deg nañ ko waye xamnu deug du begi amay xamnu deug lan moy en reste ñu borom dañ koy gëm istawa ala ma dañ koy gëm ay lu ñu ko yalla xam mais dañ koy gëm du ray bi ci ko gëm du ray ba dañ gëm ne li kat amna ci nga xamne non la amé ndax subhanahu wa ta'ala mo ñu ko xiba def ñu ko xiba pour ñu gëm ko donc lool batay mu doon yo xamne suñu borom daf koy def ndax suñu borom xamna ñi nga xamne seeni ru gëm nañ ko ak ñi nga xamanteni gëmuñ ko mais manam aduna ak ci batay day woné manam kenn ku ne li ne ci yow day genn xam nga fek lolu genn man nañ la ni kat yow mi kat sa ci baxul nangam ak nangam nga dal ni ah man kat defuma len lu meuna tax waye bu ñu la tege nak bu nga def lu melni midi li melni midi mom buñ neela nak iqra kitab wa ñeem na iqra kitab kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ne la jangal sa tir doy nga sa bofu aji hisab aw bo am boñe ka gis tir bi ah bi sangam kat ya de mon ci boad ah bi sangam kat ya de mon ah wa wala moy yow amato lay alors ko bu fekkon yoy yep amu ji sun borom ñew rek daal lay jël lay daal ci duggal sawar da nga nan ah mais moto ñu duggal mu sawar alors que ke nangam ak nit nim mané lay yi da na abi ñu la tayé mom ba nga jëssel ñu wéng hein ñu bind ko nak paré boy nak nak sa tank daal na ma defoon li yawma tasadu alayhim arjuluhu sa tank na ma defoon li tay loxo ne ah ma defoon li wa min ñu ne ma waxoon li beti na ma xoloon ni nopp ñu ne ma deglu woon ni naka non bo mom ah mom da ngay xam ni kat may ni de mom ah yalla yuram la rek fi dess waye nak ha ah yawma nafi ala afwahin nga xamne duñ la baye sax nga nek fa di lay dañu ta jimi ni fatu kalimuna aydihim fatu sadar juluhum ma kan yekku yalla ñu yalla sam ci defale ñu ngeureum te may ñu amé pass yu sel ak xaar yu sel yo amna di ñuy defale ak lu mu bëgg te tax ci té dañ xaw yaag ci ben hadith mom di manam ku jël ko jox xamanteni manam lu melni farata wala jël jox xamanteni ci ñoom da ko dëgg mëna ko di baax dama tan net buro ko xaat woon ko xaat tan buro ko xaat manam buro ko ñu wax dañ koy def tan parce que dans le monde ça se rend docteur ça se yakar def ni alors ngox la tamit ni bir dela bu ngi dello sun borom tan bi fa tax sun borom wa xam nga lolu manam comme tay ji ni buma nekké di sante sun borom ci julli gamu julli wu dem moy na bayiwuma xel xewal yi may xewal tay wala ma day wonan manam di dundu l'instant présent manam fexé ba par exemple manam julli gogou non waxtu bam kay julli da nga war baye xal ne yow kat moment bi sunu borom mo ngi lay tawfiixal ne ya nga taxaw di julli mo ngi def ngay julli ngay tewlu cyant gi non ci xol diko sant bo noppé ginaaw astaghfirullah mo sel maye mom astaghfirullah ngay jigi ci déjà ko xamanteni mom yow senga waron nek sunu borom duggal ci hadra parce que julli manam temps sacré manam moy ne yow ko xamne ñu la bindé comme ñu ko waxe ci ay lumbu dara tak ay ci man ni yoy nga xamne fum la tax dang kay raxal ci loolu lañ la bind mais sunu borom di la outeur rendez-vous bo xamne yow ci sa temps bi nga xamne temps bu profane la mu outeul la ci temps bo xamanteni dalay may manam yow ci sa dundu muy am ay temps yo xamne temps sacré julli tak Allahu Akbar bi ni ko tuddé takbiratul ihram moy takbira bi nga xamné day sacraliser nga xamné ce temps bobu Allahu Akbar ba ci assalamu alaykum temps sacré dafa melni du bok ci waxtu sunu borom subhanahu wa ta'ala manam kon may la yow ak sa doye lepp nga nek ci ben domaine sacré bo xamné da nga nek ndax yunus sallallahu alayhi wasallam neena sunu borom mu ngi ci xep la kenn ci yeen bu fekke na dafa taxaw di julli manam sa yo taxawé ni di julli sunu borom mu ngi ci sa xep la xolal xam nga lool lu reey la lo xamanteni du sunu borom defal doomu adama bi nga xamanteni def ko gëm di julli donc lool nga diko bayyi xel di ci sant sunu borom di rus ci sax mata bi te xamne manam yow sunu borom taxaw ci sax karam di julli mano wax ba matal teggi ni nga xamne mom nga wara amé ci digënté sunu borom subhanahu wa ta'ala yow déjà bo amé entretien da ngay jënd ci costume bu bëss leg leg di nga wuti ci parfum bu bëss leg leg même dig bi ngay signé da ngay fexé bu ut ben dig bo xamne pour lool rek la boy dem def ko fi pour wané ni am ki boy ñew da ngay peñew ki loolu est ce buñu julli dañuy def lool leg leg ci ben japp bi nañ ci julli ñet julli alors que bo sangu won sa bo don sangu sak julli taxul nga matal te gimi set yoy nga xamanteni mom war ci digënté ki nga xamni mo lu bindu mo bindu lepp te yow do dara lu dut xolal yow en tant que nit ak diire bi ngay dund ak li nga toll ci digënté ba sunu borom bindé mi def ak légui lan nga ci représenter wo ci dar te xew sunu borom day wacc ba melni yak mom kesse mu nek ci saxib la xam nga lolu moy mano matal ci bi kon bo ne assalamu alaykum li ngay jëk def astaghfirullah mom xamne mom ay bir ngir bi ne dum kam sax sax wa astaghfirullah fofu señ bi ne ñetti astaghfirullah lolu am hadith ya ni sa'a bi ngi tan julli astaghfirullah lay wa ñetti señ bi ne premier astaghfirullah bi de ci yene jéggul ci mbolé ngir ci yow dëndé ñaaral astaghfirullah bi yene ci jéggul suñu borom ci fa instant présent ñettel astaghfirullah bi yene jéggul suñu borom ci mbolé li ñu muy wax ne jéggul suñu borom ci instant présent ak li wessu xam nañ ko waye jéggul ci li ñew day tax suñu borom dila ko fankal way jéggul suñu borom ci li ñew dina tax ma muy effacer même ay bakkar yo ci narono def ni jaar fenen ak mu nga bolam ñet yeen ni mu nga bolam non ñet yeen xama ñet ya sax la mu bal nga tambal wa mu nga bu yeen ak ñet yoy waxal gol da ngay ah mom la ko wax na xam nga yeen ni mom affaire ak ci xol moy boy wax sax la bi dik ngay yeen ci le boy wax ñaare ngay yeen ci sax da boy wax ñettel ni ci donc bo sel melé nga ni astaghfirullah fofu nga sant suñu borom yeum ko tewlu ci ci même yoy boko faté sax bo démé ba fin journée bi boy tudd kat nga ci wat santat borom bi ci mbolém lu ma tawfiq djéggelu yi nga xamanteni recc yéek ak même yi nga def yi ñi def ta tay ko buy dem non yoy djéggul ko té diyéné ci li ñew jaamu ci borom bi jaamu ci sel ñaan ko ci ndimbal dal di tudd bo xeye jema nek ci ko lori gog wa mais xam nga dina bogo le mom santu jeeg nga lu fum doon santu mais do xeya julli wa julli gu be legi ite wo ko di nekkat di concentrer ci julli nga julli won dembu wala barki dembu wala yes wala moy ne moy boy bayi xel bu upp li wessu moy na kon bayi wo xel li sunu borom di wacc ci yow ci jamono bobu alors que sak jamono muy wacc ci yow ay xewu du jeex xolal ben nokki bi ngay nokki xol nga xey yew xam nga dañ ko tam mo tax ha mame yew ha del wax ha ñaatu ñoo tuddi yewuñu ha amé ñoo xamné mom farñ nalo bay yew la tay ñu tudd liñ dem wala ñoo xamné ñu ngi amé fébar ba sax mënu ñoo nalo yow nga nalo yu neex leg sax nga gën di neex daari yew yaakaane yeewu mom lu automatique lu dal do normal ni mais normalé wul non ndax wulil yatawaffal anhu sahina mawtiha walati lam tamut fi manamiha day ñu ne nalaw may rek de tay nit ki tedde nalaw ñun borom day jël sa nafsu ki nga xamanteni daf ci wara faato daf koy té ki nga xamanteni wara ci faato nafsu day delu motay nabi sallallahu alayhi wasallam ne bo digge ci nalaw nga ne alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi nushur fa ahyana dekkal ahyana bano ba'da ma amatna tamti ñaan yalla ñu xamne mom mo ni dekkal wala ginaaw bañu deer kon yew nga yew wara sambi yalla ci yew gog ne nek fa sama julli ci melni tay yalla deful dar na alors ko mom ku leew mi woti sami ja gënu borom bi sa suna mu ngi def kon limi def ci instant bobu dang ci jema baye xel di ci jema di jema di sante di jéglu di ci di ñaan di sukkandiku ci mom di sakku ci mom ak njub di sakku ci mom ak njub di sakku ci mom mu katanal la ci jagu ko di sakku ci mom ngeureumam sakku ci mom mu protéger la di sakku ci mom ay teggin yu baax sakku ci mom donc yoyep ay ki yo xamanteni ñi fi la ko war di baye xel donc ne ci jamono bu ne manam instant bi mom boko baye xel manam li sax doon question bo poser manam moy instant bi bu fekkene yaangi baye xel yi xew naturellement taxel du nek ci nga xamanteni mom mo jitt non taxel du nek ci nga xamanteni mo jitt lolou yaangi ci borom bi subhanahu wa ta'ala taw fiiral ñu jël ben hadith wala ñu kifo tay comme ça legi semaine prochaine dina ne ñu tari na mokal bi ko mo mokal ni mais hadith